wydanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 1 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Znów najwięcej nowych zakażeń COVID-19 od początku pandemii, ponad 35 tysięcy. Spotkanie Morawiecki, Orban, Salvini w Budapeszcie, tematem sojusz polityczny. W serwisie też ważna rocznica, 59 lat temu Trójka rozpoczęła nadawanie. Znów padł rekord nowych zakażeń COVID-19. Potwierdzono 35 251 przypadków. To najwięcej od początku pandemii. Zmarło 621 osób. Wykonano także rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. W szpitalach są prawie 32 tysiące zakażonych COVID-19. Ponad 3100 chorych przebywa pod respiratorami. Do pomocy na oddziałach covidowych zgłosiło się 26 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Będą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Jak mówi dziekan Wydziału Lekarskiego profesor Leszek Gromadziński, to dowód ich wrażliwości, ale też praktyczna nauka zawodu lekarza. Miesiąc czasu spędzony na oddziale covidowym, jeśli chodzi o doświadczenie, praktykę, popatrzenie na swój zawód w przyszłości, to jest najważniejsze w tym momencie, a z drugiej strony jest to realna pomoc oddziałom covidowym w opiece i leczeniu pacjentów, którzy są naprawdę w ciężkim stanie. Wszyscy studenci ochotnicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Nie możemy zaniedbać korzeni, z których wyrasta integracja europejska, powiedział w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu rozmawiał tam z węgierskim premierem Viktorem Orbanem oraz szefem włoskiej partii Liga Matteo Salvini, między innymi o utworzeniu w Europie nowego porozumienia konserwatywnych ugrupowań. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję polityków. Karolu, jakie decyzje zapadły? Politycy podkreślili, że praca nad nowym projektem politycznym dopiero się rozpoczyna i może potrwać wiele miesięcy. Już wiadomo, że w maju dojdzie do kolejnego spotkania, najprawdopodobniej w Warszawie. Ale już dziś węgierski premier Viktor Orban mówił, że nie ma tematu, w którym te trzy ugrupowania, czyli PiS, Fidesz i Liga, nie mogłyby znaleźć porozumienia. Chcemy renesansu Europy, chcemy reprezentować w Parlamencie Europejskim miliony chrześcijan, które dziś tam reprezentacji nie mają, zaznaczył węgierski premier. Polski premier Mateusz Morawiecki dodał, że wspólnymi mianownikami tych trzech ugrupowań są również chęć zacieśniania współpracy w ramach NATO oraz dążenie do integracji gospodarczej Europy. Polski premier również mówił o powrocie do wartości europejskich. Jak rodzina, godność jednostki, tradycyjne wartości jak chrześcijaństwo, obrona tych wartości przed różnymi innymi kulturami, jeśli można tak powiedzieć. Politycy w Budapeszcie rozmawiali również o walce z pandemią. Wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia dostaw szczepionek. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ministerstwo Klimatu przygotowało zmiany ustawowe, które wprowadzą maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci powiązane ze zużyciem wody przez mieszkańców. Propozycja zakłada 3-stopniowe progi. Maksymalna opłata ma wynieść 120 zł. Projekt to reakcja na podwyżkę stawek za wywóz śmieci, która od dziś obowiązuje w Warszawie. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba mówi, że propozycje w sprawie ograniczenia opłat wpłynęły od części samorządowców. Stawki maksymalne, które zostaną określone w przepisach ustawy, będą zakładały, że za użycie od 0 do 3 metrów sześciennych wody stawka maksymalna to 40 zł. Za użycie od 3 do 12 metrów sześciennych, czyli mniej więcej statystyczna 3-4-osobowa rodzina, stawka maksymalna 91 zł. Powyżej 12 metrów sześciennych stawka maksymalna 120 zł. Czyli chronimy wielodzietne, duże polskie rodziny przed tym, co w tej chwili zaplanował ratusz, między innymi ratusz miasta stołecznego Warszawy. Do tej pory miesięczna stawka za śmieci w stolicy wynosiła 65 zł za mieszkanie i 94 zł za dom jednorodzinny. Od dziś jest liczona na podstawie średniego zużycia wody. Według Kijowa Rosja przygotowuje zbrojne prowokacje wymierzone w Ukrainę. Ukraiński resort obrony twierdzi, że są planowane na terenie objętego działaniami zbrojnymi Donbasu. Rosyjskie wojska mogą też próbować zająć terytoria kontrolowane przez ukraińskie siły rządowe. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Obrony, ukraiński wywiad wojskowy posiada informację, że Federacja Rosyjska czyni przygotowania do działań mających sprowokować Ukrainę do wojskowej odpowiedzi. Działania Rosji mają też mieć na celu zwiększenie wojskowej obecności rosyjskich wojsk w Donbasie pod pretekstem obrony rosyjskich obywateli na terenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oprócz tego ukraiński wywiad wojskowy nie wyklucza prób wkroczenia rosyjskich wojsk w głąb Ukrainy. W tym tygodniu ukraiński sztab generalny informował o znaczącym zwiększeniu sił rosyjskich przy granicach z Ukrainą oraz na okupowanym Krymie i w Donbasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A w związku z eskalacją walk w Donbasie i ruchami wojsk rosyjskich, dowództwo amerykańskich sił zbrojnych w Europie wprowadziło najwyższy poziom zagrożenia, informuje New York Times. Przedstawiciele dowództwa odmawiają komentarza, ale mówią, że amerykańskie siły przyglądają się sytuacji bardzo uważnie. Trójka ma 59 lat. Rozpoczęła nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. Pierwszy głos, który słuchacze usłyszeli na naszej antenie, należał do Mateusza Święcickiego, z wykształcenia muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod papugami. Trójka to część długiej historii Polskiego Radia, mówi pełniący obowiązki dyrektora programu trzeciego Paweł Kwieciński. 59 lat to ogromna część stuletniej niemal historii Polskiego Radia, jednak dla każdego dziennikarza, dla każdego dzisiaj związanego z programem trzecim twórcy, realizatora, ale także dla słuchaczy najważniejsze są te pomysły, te audycje, te projekty, które powstaną jutro. Myślę, że program trzeci jest w stanie dla swoich słuchaczy opisywać czas i miejsce każdego z nas. 59 lat temu nowa antena miała charakter rozrywkowy i była adresowana głównie do młodego słuchacza. Na falach programu trzeciego pojawiły się gatunki muzyczne, których nie grano na innych antenach. Big Beat czy Rock and Roll. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Trudne zadanie czeka Huberta Hurkacza, rozpoczynającego właśnie ćwierćfinał turnieju Miami Open. Polak mierzy się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, z którym na turniejach ATP wygrywał tylko raz, a 6 razy przegrał. Wrocławianin podczas Miami Open eliminował już faworytów, imponuje formą, przez co wcale nie stoi na straconej pozycji. Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze stoi przed szansą awansu do półfinału turnieju rangi ATP 1000. W środę przez większość dnia odpoczywał przed dzisiejszą potyczką, wyłączył telefon, unikał kontaktu ze światem zewnętrznym. O swojej aktualnej dyspozycji na konferencji prasowej mówił tak. Dobrze się czuję fizycznie, ostro wraz z Craigiem, no i też również z trenerem Przemkiem. Pracujemy fizycznie, więc cieszę się z tego, w jakiej dyspozycji jestem. Tsitsipas jest w tym roku w świetnej dyspozycji. W światowym turze wygrał 17 spotkań, przegrał tylko 4. Był m.in. w półfinale Australian Open. Z kolei Hurkacz w styczniu na Florydzie wygrał turniej w Delray Beach. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Niepomyślna informacja dla kibiców kolarstwa. Powtarza się scenariusz z poprzedniego sezonu. Jedno z najważniejszych wiosennych wydarzeń proturowych, wyścig Paris-Roubaix, został przeniesiony na jesień. Panie mają wystartować 3, a panowie 4 października. Rok temu wyglądało to identycznie. Najpierw monument przeniesiono na końcówkę roku, a potem ostatecznie odwołano. Mówi wielokrotny mistrz polski master w jeździe na czas Piotr Klin z podcastu Pod nominał Kast. Z czego znany jest wyścig Paris-Roubaix? Oczywiście z sektorów prowadzących po bruku. Sektorów, które mogą być albo bardzo łatwe, czyli jednogwiazdkowe, albo wręcz legendarne, trudne i nie do przejechania dla zwykłego amatora, czyli pięciogwiazdkowe, takie jak Carrefour de l'Arbre, Mont-Saint-Péver, czy też odcinek przez Las Arenberg. Niektóre z nich są praktycznie nie do przejechania dla zwykłych śmiertelników, a zawodnicy wpadają na te bruki z prędkościami rzędu 50-60 km i po prostu przelatują częściowo przez nie, odbijając się od kocich łbów na rowerach, które nie były do tego zaprojektowane. Podwójna owijka na kierownicy, hamulce przełajowe, inne ogumienie, czasami jakieś amortyzatory, łamiące się mostki, eksplodujące koła, połamane ramy, połamane marzenia. To jeden z ulubionych wyścigów kolarskich, na pewno kibiców, bo wielu zawodników po prostu nienawidzi jazdy po tych brukach. Zresztą kostka brukowa jest główną nagrodą dla zwycięzcy. Fantastyczne wyniki polskich judoczek podczas prestiżowego turnieju Judo Grand Slam w tureckiej Antalii. 3 miejsca zajęły Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg i Julia Kowalczyk, która walczy w wadze do 57 kg. To istotne starty i bardzo ważne punkty w walce o ranking olimpijski i przepustki na igrzyska w Tokio. Turniej w Antalii to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w połowie kwietnia w Lizbonie. Sport w Trójce za 2 godziny. W nocy bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro dużo chłodniej niż dziś, maksymalnie od 6 do 11 stopni. W piątek na północy i krańcach południowych więcej chmur i może przelotnie padać deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem.

makes you wanna cry. Ladies in the hot tub, you know the reason why. I know why. Cold. Getting old, getting gray, getting ripped off on the pay, getting stoned second hand. That's how it goes, playing in a band. Cause it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Cause it's a long way to the top if you wanna rock and roll. High voltage, high voltage, high voltage rock and roll. Think it's easy doing one night stands? Try playing for a rock roll band. Well, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. High voltage rock and roll. Well, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Dzień dobry. Wczoraj w tonacji trójki świętowaliśmy 66. urodziny Angusa Younga. No i to jeszcze z tej okazji Eagles of Death Metal połączyli dwa utwory AC/DC. No, bardzo dobry początek audycji od punka do franka. High Voltage oraz It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Ale dziś zajmiemy się kimś innym, równie wielkiego formatu postacią, chociaż może nie dla rock'n'rolla, ale muzyki soul. Jutro Marvin Gaye obchodziłby swoje urodziny, gdyby nie to, że zmarł tragicznie 2 kwietnia 1984 roku. Tak więc dziś, 1 kwietnia, rocznica jego śmierci. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Got to give it up, Marvin Gaye. Zupełnie niepotrzebnie dokonałem autokorekty. Dobrze powiedziałem. Dziś, 1 kwietnia, rocznica śmierci tego wielkiego artysty. Marvin Pence Gaye Jr. urodził się 2 kwietnia 1939 roku w Waszyngtonie w rodzinie wielebnego Marvina Gaye'a, kapłana sekty Dom Boży. Natomiast Gaye Jr., podobnie jak Sam Cooke, literkę E na końcu nazwiska dodał później, gdy wszedł do show biznesu. Był ucieleśnieniem czasem nastrojowego, czasem bardzo żywego soulu, kojarzącego się z poszukiwaniem nieuchwytnego szczęścia i czerpiącym z tego szukania prawdziwą radość. Jednak gdzieś na końcu zwykle pojawiał się ból, czemu Marvin Gaye zawsze dawał wyraz. Mówiono przez to, że był najbardziej niejednoznaczną gwiazdą wytwórni Motown. Jego wielkim pragnieniem było stać się wokalistą swingowym, kimś pomiędzy Frankiem Sinatrą a Nat King Cole'em. Jednak najciekawsze dokonania artysta, a zatem cała jego wielka sława, pochodziły z jego wczesnych przebojów tkwiących w lżejszej odmianie rhythm and bluesa. Ukoronowaniem tego była najsłynniejsza płyta Marvina Gaye'a, What's Going On. Zanim pojawił się w Motown, śpiewał w chórze kościelnym od 1957 roku, natomiast związany był z The Marquise, grupą patronującą Bo Diddley'owi, a następnie z The Monglows. Uczestniczył też w sesjach Chucka Berry'ego. Podczas jednego z występów z Monglowsami w Detroit zobaczył go Berry Gordy Jr. i zaprosił do uruchamianej właśnie przez siebie wytwórni. Zaczął tam jako perkusista sesyjny i jako mąż siostry Gordiego Anny. Później rozpad tego małżeństwa stał się osnową albumu Hear My Dear z 1978 roku z tekstami pełnymi udręki i bólu. Brał udział w nagraniach Smokeya Robinsona i The Miracles, Martin de Vandellas, The Marvelettes. No i tu słychać jego bębny w dużym przeboju tego zespołu Please Mr. Postman, a także współpracował ze Stevie Wonderem. Pierwszą jego nagraną płytą singlową o jakiejś takiej większej popularności była Stubborn Kind of Fellow z 62 roku o ostrym rytmem bluesowym tempie. W tym czasie nagrał dwie piosenki, po które sięgnęli później Rolling Stonesi, czyli Hitchhike i Can I Get a Witness. Ale sam też nagrywał utwory innych wykonawców i to niekiedy zaskakujące, takie jak chociażby Yesterday, Beatlesów, Nightlife, Williego Nelsona czy Abraham Martin and John Diona DiMucci. Potem sukcesy już tylko wzrastały aż do połowy lat 70. No i my dziś skupimy się na tych bardzo znanych utworach, bo to tylko niecała godzina audycji, a naprawdę jak dziś słuchałem utworów Marvina Gaye'a, mniej więcej przesłuchałem jakieś 50 kawałków, to naprawdę chyba wszystkie nadają się od razu do prezentacji, do emisji. A teraz Mercy, Mercy Me i Marvin Gaye. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy, me, all things ain't what they used to be, lost more. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby all the night. Oh, mercy, mercy, me, all things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Thank you. Gordy wymyślił dla niego rolę połowy męsko-damskiego duetu. Dał się więc Marvin Gaye poznać jako świetny artystycznie partner wokalny innych piosenkarek. Tworzył słynne pary m.in. z Mary Wells, że wymienię singiel Once Upon a Time, z Kim Weston, It Takes Two, Tammy Terrell, pierwszy singiel Ain't No Mountain High Enough, a nieco później z Dianą Ross. Zawsze był człowiekiem wielkodusznym, głęboko przeżywającym dramaty innych i idącym z pomocą każdemu, z kim współpracował. Bardzo ciężko przeżywał więc trwającą 18 miesięcy chorobę nowotworową Terrell. 8 przebytych przez nią operacji mózgu, no i jej śmierć, która nastąpiła w marcu 1970 roku. Z tego też powodu Marvin Gaye myślał nawet o zakończeniu kariery muzycznej i rozpoczęciu gry w drużynie futbolowej. Na szczęście odstąpił od tego pomysłu. Teraz wspomniany przeze mnie utwór duet It Takes Two. One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. One can worship on a star. Two can make that wish come true, yeah. One can stand alone. Make the light shine through. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in a crowd like an island, he's all alone. Two can make it just an inner place, seem just like a being home. It takes two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. Just take two. Just take two. A special treat. Two can make that single move something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. It takes two, baby. It takes two, baby. To make a dream come true. Po bolesnej śmierci Tammy Terrell, czym Marvin Gaye był autentycznie załamany, doszedł w końcu do siebie i nagrał jeden z najbardziej fascynujących utworów, What's Going On, potępiający wojnę w Wietnamie, protestujący przeciw zbyt ostrym działaniom policji w starciach ulicznych i kontestujący stanowisko polityczne władz amerykańskich. Ten utwór to majstersztyk, piękna ballada z elementami muzyki latynoskiej i jazzu, z aranżacją wybitną partii smyczków. Mimo niechęci szefów wytwórni Motown do wydania tego utworu na singlu, Marvin dopiął swego, a piosenka stała się ogromnym sukcesem również komercyjnym. Promowała ona niepowtarzalny pod względem artystycznym, realizatorskim i tekstowym album zatytułowany tak jak piosenka What's Going On. Między 1971 a 1973 rokiem realizował z Dianą Ross nagrania do albumu Diana and Marvin. Sesje były bardzo trudne z powodu stałych kontrowersji artystycznych obojga partnerów. W Stanach Zjednoczonych ukazały się 3 single związane z tą płytą: You're a Special Part of Me, My Mistake Was to Love You i I Don't Knock My Love. A w Zjednoczonym Królestwie 2 You're Everything i Stop, Look, Listen to Your Heart. Kontynuacją była płyta Let's Get It On z 73 roku, dotykająca bardzo mocno spraw erotycznych. Zwłaszcza była próbą usprawiedliwienia związku pozamałżeńskiego artysty. Jej z kolei odpryskiem po latach był ostatni duży przebój Marvina Gaye'a, Sexual Healing z 1982 roku. Od tej pory coraz mocniej ujawniał się kryzys artystyczny Marvina. Jednym z powodów był rozpadający się związek małżeński z Anną Gordy i stawiane mu różne trudności w zawiązaniu nowego z inną partnerką, z Janice Hunter. Innym zaś narastające zaległości podatkowe, ale tym najważniejszym coraz mocniej postępujące uzależnienie od narkotyków. Kolejne płyty były niestety nie tak udane, jeśli chodzi o wymiar komercyjny, albo wiązały się z brakiem własnej akceptacji, z brakiem akceptacji samego artysty. Ale my sięgniemy teraz po utwór, o którym mówiłem na początku tego przydługiego wstępu, mianowicie What's Going On, Marvin Gaye. Me, brutality. Come on, talk to me. Na chwilę odejdziemy od soulu do punk rocka, a konkretnie zespół The Slits, założony przez cztery dziewczyny w 1976 roku w Londynie. Ten zespół wykona utwór znany także z repertuaru Marvina Gaya, czyli I Heard It Through the Grapevine. Teraz od punk rocka wracamy do soulu. Marvin Gaye dał bardzo wiele koncertów. Chciałbym wspomnieć o trzech ważnych. W październiku 1962 roku wziął udział w pierwszej trasie koncertowej wytwórni Motown. Obok takich znakomitości jak The Miracles, Mary Wells, The Marvelettes, Marv Johnson, The Supremes, warto wspomnieć, że wziął udział w tej trasie także rozpoczynający wtedy swą wielką karierę Stevie Wonder. Jeszcze jako Little Stevie Wonder. Ten drugi koncert to miał miejsce w Oakland, Alamedzie, County Coliseum w Kalifornii. Przepraszam, w Kalifornii. No właśnie, muszę zdecydować, czy mówię po angielsku, czy bardziej po polsku. W 75 roku. I był jego pierwszym po 5-letniej przerwie spowodowanej złą kondycją psychiczną po śmierci jego partnerki artystycznej Tammy Terrell. Trzeci z tych ważnych koncertów odbył się w nowojorskim Radio City Music Hall w połowie października, także 75 roku. Miał charakter występu charytatywnego, po którym otrzymał Marvin oficjalne gratulacje od amerykańskiej ambasador w Ganie, od Shirley Temple i sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima. Ale teraz chciałbym zaprezentować jeden z tych ważnych duetów i to będzie właśnie Tammy Terrell, która zaśpiewa z Marvinem Gayem utwór, o którym już dziś wspomniałem. Ain't No Mountain High Enough. Wielki format artystyczny Marvina Gaya przekładał się też na szczęście na jego dużą popularność na listach przebojów. W Zjednoczonym Królestwie największy przebój to oczywiście I Heard It Through the Grapevine, który przez 3 tygodnie prowadził na liście Record Retailer w marcu i kwietniu 69 roku. W top 5 był jeszcze Too Busy Thinking About My Baby, 5. miejsce 4 miesiące później You Are Everything w duecie z Dianą Ross w 74 roku. No i Sexual Healing, 4. miejsce jesienią 82 roku. W Stanach Zjednoczonych Marvin należał do prawdziwych gigantów listy pop, nie mówiąc już o liście rytm bluesowej. Blisko 60 utworów w zestawieniach, z tego 18 w pierwszej dziesiątce, a 8 w pierwszej piątce. Your Precious Love w duecie z Tammy Terrell, to 5. miejsce jesienią 67 roku. Ponownie I Heard It Through the Grapevine, 7 tygodni na 1. miejscu na przełomie roku 1968 i 69. Too Busy Thinking About My Baby, 4. miejsce wiosną 69. What's Going On, 2. miejsce przez 3 tygodnie w kwietniu 71. i Mercy, Mercy Me, niecałe pół roku później, 4. miejsce. Let's Get It On, 2 tygodnie na szczycie listy we wrześniu 73. roku. I Got To Give It Up, szczyt notowania w czerwcu 77. No i tak mówię, mógłbym jeszcze wymieniać, ale zagrajmy może właśnie ten najczęściej przeze mnie dziś wymieniany tytuł, czyli I Heard It Through the Grapevine, ale tym razem zaśpiewa Marvin Gaye. Dotarliśmy do bardzo smutnych wydarzeń, które miały miejsce 1 kwietnia 1984 roku. Powoli niszczony przez narkotyki i postępującą depresję, Marvin Gaye starał się walczyć z tymi problemami, no i był chyba na dobrej drodze w pokonaniu ich, gdyby nie właśnie tragiczna sytuacja. Po ostrej wymianie zdań z żoną Albertą na temat kwestii ubezpieczeniowych syna, ojciec Marvina wszedł do jego sypialni i zastrzelił go 2 strzałami w klatkę piersiową. Podczas uroczystości pogrzebowych w obecności 10 tysięcy ludzi Smokey Robinson otrzymał taką misję, aby odczytać psalm 23, a Stevie Wonder odśpiewał Lighting Up the Candles. Marvin Gaye był jednym z najmocniej opłakiwanych ludzi związanych z wytwórnią Motown, a w Detroit corocznie odbywa się specjalna ceremonia ku jego czci i koncert. Poświęcono mu piosenki, m.in. Missing You, śpiewaną przez Diana Ross i True przez Spandau Ballet. Pośmiertnie w styczniu 1987 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Let's get it on. Marvin Gaye. Come on. just get it on. Sugar, let's get it on. Woo-hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar, since we got to be. I love you. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za prawie godzinę i wszystkie wiadomości. Pozdrawiam serdecznie Panią Ankę M. i za Alinę, która dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego 100 lat. Panią Annę K., Nikifora, Rafała z Łodzi, Pana Krzysztofa, w zasadzie Panów Krzysztofów, Państwa słuchających w Wielkiej Brytanii, Panią Anitę. Bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I cóż, życzę Państwu wspaniałych, szczęśliwych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia. Inflation.